Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 1 września, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle po awarii w oczyszczalni Czajka. O ustaleniach sztabu kryzysowego poinformował szef kancelarii premiera. Ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Resort zakłada, że liczba infekcji w najbliższym czasie może rosnąć. W tym serwisie także korespondencja z Francji. Jak tam oceniany jest powrót do stacjonarnej nauki? O tym opowie Marek Brzeziński. Wojsko zbuduje w Warszawie most pontonowy w związku z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Na moście będzie mógł zostać rozstawiony alternatywny rurociąg, którym będą transportowane nieczystości obecnie zrzucane do Wisły. Do rządu z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócił się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Ministerstwo Obrony Narodowej ten proces będzie oczywiście w sposób naturalny koordynowało, przy czym miasto musi najpierw dopełnić formalności związane z uzyskaniem stosownych zgód. Od momentu uzyskania tych formalności w ciągu 3 dni polskie siły zbrojne są gotowe rozpocząć stawianie takiego mostu. Michał Dworczyk dodał, że zaprosił na spotkanie prezydenta Warszawy, aby przekazać mu szczegółowe ustalenia. Odbędzie się ono prawdopodobnie o godzinie 16. Sprawę kolejnej awarii w oczyszczalni zbada prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie skierował dziś minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. W ciągu doby potwierdzono w Polsce 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 kolejnych osób, które chorowały na COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 400 pacjentów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że w Polsce obecnie nie ma dużych ognisk patogenu. Dzisiaj mamy jedno województwo, które przekracza 100 zakażeń, to jest Małopolska. Poza tym pozostałe województwa, w tym Śląsk, no to jest poniżej 100 zakażeń. Śląsk, no w tej chwili mamy około 50 zakażeń. Wojciech Andrusiewicz dodał, że liczba zakażeń w najbliższym czasie może rosnąć. Nie możemy zakładać i nie zakładamy, że koronawirus, epidemia ustabilizuje się na tym poziomie 500. W Polsce to, co powtarzamy, będzie w najbliższych dniach i tygodniach taka fluktuacja, jaką mieliśmy do tej pory. Czyli będzie to 600, 700, potem może mniej, ale może być i 800 przypadków. To jest wszystko zależne od tego, czy wykrywamy ogniska, czy te ogniska są dość duże. Łącznie testy w Polsce potwierdziły blisko 68 tysięcy zakażeń koronawirusem. Większość osób wyzdrowiało. Kilka milionów uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Na powrót edukacji w stacjonarnym trybie zdecydowało się wiele innych państw. Jak donosi nasz korespondent we Francji, wciąż jednak trwa dyskusja, czy nie jest aby na to za wcześnie. Wątpliwości nie kryją nauczyciele i rodzice, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Niemal 12,5 miliona uczniów zasiadło w szkolnej ławce. Większość nie kryje zadowolenia, że wracają do nauki w klasach. Wielu z nich nie było w szkole przez pół roku. Nauczyciele, podobnie jak gimnazjaliści i licealiści, mają obowiązek noszenia maseczek w czasie lekcji, na korytarzach, na dziedzińcach szkolnych i na stołówkach, gdzie można zdjąć je tylko siedząc przy stole. Maseczki obowiązują w internatach, w ławkach może siedzieć i jedna osoba. Premier Jean Castex powiedział w związku z inauguracją nowego roku szkolnego. Dzieci są przyjmowane w doskonałych warunkach. Nie możemy opuścić rąk w obliczu wirusa, ale powrót do szkoły leży w interesie kraju i przede wszystkim dzieci. Regularnie dezynfekowane są stołówki, sale gimnastyczne i sprzęt sportowy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sejmik Województwa Śląskiego przegłosował uchwałę intencyjną w sprawie nadania imienia Wojciecha Kurfantego lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. To pierwszy krok w tej sprawie. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska, zaproponowany patron jest ściśle związany z regionem. Przyjęta jednogłośnie uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia honorowego patrona Wojciecha Korfantego wpisuje się w trwające właśnie obchody stulecia powstań śląskich. Jako Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ZA, czyli firma, która zarządza pyrzowickim lotniskiem, jesteśmy gotowi do stosownego uhonorowania wybranego patrona. Najprawdopodobniej cały proces uda się zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie czując nic, to zespół Obrazki. Obrazki były kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Ja nie ukrywam, że jeśli państwo tworzą nowe, fajne rzeczy, to na debiuty czekamy w Trójce zawsze. Więcej szczegółów już niedługo. A nasz adres debiutancki to debiuty@polskieradio.pl. A teraz już państwa propozycje do godziny 15, przepraszam, 22:07 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pan Marek napisał wczoraj właściwie już pod koniec audycji takie słowa. Pewnie już nie zdążę, ale może jeszcze coś się zmieści. Piosenka Abby, Take a Chance on Me dla Kasi z Czołowa na naszą 7. rocznicę ślubu. No, wczoraj się nie zmieściło, ale dzisiaj gramy. If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. On mi aby dawno nie było w muzycznej poczcie UKF. A kto teraz? Teraz Zach Wild i Sleeping Dogs. To marzenie pana Grzegorza. Thank you. that burns, for the sleeping dogs that lie, forever to return, forever to return. Story that you sell, for the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. I pewnie za chwilę posypią się prośby o nagrania Ozziego Osborna. UKF@polskieradio.pl i 22.7 trójek. Pan Tomasz pisze, że utwór Pink Floyd Another Brick in the Wall part, część druga, kojarzy mu się z rozpoczęciem roku szkolnego, a w końcu dzisiaj jest 1 września. No dark sarcasm.

Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 14 do 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Pani Janina i Krzysztof piszą. Właśnie rozpoczęliśmy upragniony urlop. W tym roku spędzamy go na Podkarpaciu. Bardzo prosimy o piosenkę KS-u Moje Bieszczady. Fani grupy KS-u, którzy pamiętają początki tego zespołu, chyba nigdy nie spodziewaliby się, że Moje Bieszczady w wersji akustycznej będą największym przebojem KS-u. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam trójkę. 37. rocznica ślubu dzisiaj mamy z żoną. I poprosilibyśmy Juraja Hip, na przykład Cyganka, albo jakiś inny utwór tego zespołu. Bardzo proszę. You're not welcome on our land. And then as a foe, he taught me to go. To our little shack, put a whip across my back and go. Hippie Gypsy. Sporo dzisiaj, tak jak zwykle w poczcie piosenek sprzed lat, ale zdarzą się również nowości. Pani Urszula prosi o najnowszy utwór grupy The Casino, Glass and Styrofoam. My mind, you're here to stay or to waste my time. I don't feel comfortable waiting for what's gonna come. I'm shaking, my heart's gone loose. Do you break it? I feel like it's made of glass and styrofoam. It's not supposed to hold the way you want me to hold. Hold.

It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Nothing compares to you, to był Chris Cornell. UKF @polskieradio.pl. Pan Jan pisze: powrót do lat 60. Proszę o Sunshine of Your Love grupy Cream. Sunshine of some morning and just we two. Cream w Muzycznej Poczcie UKF. I to było chyba dobre podprowadzenie do tego, co będzie na antenie działo się już za chwilę, bo po godzinie 15 w tonacji trójki. Dziś Piotr Baron. Tomasz Żonda, ja dziękuję za dziś. Przypominam o adresie dla debiutantów. Czekamy na nagrania nowych artystów. Debiuty @polskieradio.pl. A na zakończenie poczty dziś Stereophonics. I'm not afraid to die.